dużo od aktorów, aktorek właściwie w twoim filmie. Dużo dobrego już słyszałem o córkach dancingu, ale poczekamy jeszcze na premierę. Tak, poczekamy jeszcze na premierę. Jeszcze trochę. Ale dodam, że Marta Mazurek, która już zadebiutowała w Warsaw by Night, właśnie możemy oglądać, też występuje. Tak, jest syreną. Dziękuję wam bardzo. Agnieszka Smoczyńska, Magdalena Koszalińska, dziękuję za spotkanie. Dziękujemy i to bardzo. Wszystko już dzisiaj w Trójkę Filmową. Do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński, a córki dancingu pewnie pod koniec roku. Tak. Zapraszamy do reklamy. Walentynki w sklepach kosmetycznych Hebe. Tylko do 18 lutego wybrane zapachy kupisz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Kto miał podrażnione gardło? Ja! A ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 lutego, jest 15. Małgorzata Skór, zapraszam na serwis Trójki. Rolnicy zablokują Warszawę, szef ich OPZZ-u zapowiada najazd na stolicę, stawia rządowi warunek. Jeśli odpowiedź nie wpłynie do nas i pozytywna odpowiedź dotycząca naszych postulatów do wtorku do godziny 15, to w środę wszystkie te traktory wyruszą na Warszawę. Prezydent Rosji potwierdza, w środę w Mińsku kolejna konferencja w sprawie Ukrainy. W tym serwisie także m.in. o diecie, która według specjalistów znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka. W najbliższą środę rolnicy mają ruszyć na Warszawę, tak zapowiada szef rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski, ale zastrzega, że jest jeszcze szansa na to, by się tak nie stało. Jutro o godzinie między 9 a 10 wydajemy oświadczenie i skierujemy do ministra rolnictwa i rozwoju wsi nasze uwagi do projektu, który został nam przekazany. Jeśli odpowiedź nie wpłynie do nas i pozytywna odpowiedź dotycząca naszych postulatów do wtorku do godziny 15, to w środę o godzinie 10 lub 11 wszystkie te traktory, które tutaj widzimy, wyruszą na Warszawę i wyruszą traktory nie tylko z tej blokady, ale ze wszystkich blokad w Polsce. Sławomir Izdebski brał udział w blokadzie Krajowej Dwójki w miejscowości Zdane koło Siedlec na Mazowszu. Rolnicy tarasują też przejazd na drogach Lubelszczyzny w Międzyrzecu i w Radzyniu Podlaskim. W środę także kolejne spotkanie w Mińsku w sprawie Ukrainy. O ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, zastrzega prezydent Rosji. Wcześniej Władimir Putin rozmawiał o tym z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, prezydentem Francji François Hollandem i prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. Tym razem przez telefon. Więcej na ten temat z Moskwy Maciej Jastrzębski. Początkowo sądzono, że dziś poznamy szczegóły dokumentu, który zawierać ma warunki pokojowego uregulowania konfliktu w Donbasie. Jednak jak poinformował Władimir Putin, najpierw szefowie państw zaangażowanych w proces pokojowy spotkają się w Mińsku. Przed chwilą zakończyłem telefoniczną rozmowę z kolegami z Kijowa, Berlina i Paryża w tak zwanym formacie normandzkim. Uzgodniliśmy, że postaramy się zorganizować spotkanie w Mińsku najprawdopodobniej w środę, jeśli oczywiście do tego czasu uda się osiągnąć zgodę co do pozycji, nad którymi intensywnie dyskutujemy. Jak twierdzą rosyjskie agencje, wciąż trwają intensywne przygotowania dokumentu zawierającego pokojowy plan uregulowania sytuacji na Ukrainie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Więcej owoców, warzyw i ryb, mniej soli, czerwonego mięsa i tłuszczów zwierzęcych. Zdaniem specjalistów taka dieta zmniejsza ryzyko zachorowania na raka. Twierdzą, że w przypadku nowotworów żołądka i jelita grubego inny sposób odżywiania mógłby uchronić nawet połowę pacjentów przed zachorowaniem. Poprzez odpowiednią dietę i aktywność fizyczną można w znacznym stopniu zapobiegać nowotworom i ograniczyć ich rozwój, przekonuje dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia profesor Mirosław Jarosz. Samo żywienie nie może wyleczyć nowotworu, ale prawidłowe żywienie może absolutnie zwiększyć skuteczność leczenia. Trzeba ograniczyć w diecie cukry proste i tłuszcze zwierzęce, radzi dr Ewa Rychlik. Dużo produktów roślinnych, czyli warzyw i owoców, mniejsze niespożycia tłuszczów, mięsa czerwonego i oczywiście soli. Natomiast osoby, które zachorowały na raka, powinny skorzystać z porady dietetyka, mówi dr Iwona Sajur. Na przykład w kapuście, w czosnku, w cebuli jest dużo substancji takich bioaktywnych, które mogą chronić przed zachorowaniem, ale to nie znaczy, że osoby w trakcie leczenia zabezpieczenia mogą i powinny spożywać znaczne ilości tych produktów. Również palenie papierosów i brak ruchu zwiększają ryzyko zachorowania na raka. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na dworcu głównym PKP w Poznaniu od godziny można już oglądać wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów. To już piąte miasto po Warszawie, Krakowie, Gdyni i Wrocławiu, w którym znalazły się zdjęcia z naszego kalendarza inspirowane światowym malarstwem. Na miejscu jest Michał Nogaś. Czy słuchacze dopisali? Tak, setki, naprawdę setki mieszkańców Poznania i jak się okazało, także innych miast Wielkopolski przybyły na dworzec PKP. Tłumy zebrały się i przy 8 stelażach, na których pokazane zostały zdjęcia z naszego kalendarza, i na antresoli. Punktualnie o 14 uroczystość otworzył Piotr Stelmach. Bardzo serdecznie witamy na wielkopolskiej ziemi. Jeszcze raz, i ile fabryka dała, dobrze? Jest energia? Na zdjęciach chcemy rozpoznać przede wszystkim Michała Olszańskiego, bo to taka inna pozycja leżąca. Olszański ze swoim torsem. Chciałabym rozpoznać panią Halinkę Wachowicz, ale pewnie bardzo zawoalowaną. Pani Magda Jeton w tym zdjęciu rewolucyjnym z tą nagą piersią, nie nagą. Przecudne jest lenistwo. Wojciech Mann będzie? Na zdjęciach. Choć od otwarcia wystawy minęła już godzina, na dworcu w Poznaniu wciąż wielu naszych słuchaczy ogląda wielkoformatowe zdjęcia, ale także bierze autografy od obecnych tu dziennikarzy naszej stacji. Dla tych, którzy nie mogli być z nami dziś w Poznaniu, mam dwie ważne informacje. Pierwsza jest taka, że wystawa tu czynna będzie do 22 lutego, a druga jest taka, że za tydzień Trójka w obrazach wielkich mistrzów pojawi się w Katowicach. I to tyle z Poznania od Michała Nogasia. Jego relacją kończymy serwis Trójki. W Warszawie mocno sypie, ale opady śniegu albo deszczu ze śniegiem, albo marznące i mrzawki synoptycy przewidują dziś w całym kraju. Do tego chłodno, najzimniej w Zakopanem minus 6 stopni, w Przemyślu minus 3, najcieplej plus 1, od Szczecina po Gdańsk i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeśli ktoś proponuje Ci wystawienie fikcyjnych faktur lub prosi Cię o dowód osobisty i daje Ci za to pieniądze, ostrzegamy, to może być przestępstwo karuzelowe. Jest to szczególnie okrutny rodzaj oszustwa, którego ofiara często zostaje z wielomilionowym długiem wobec państwa. Nie daj zrobić się w słupa, nie daj się wplątać w przestępstwo bezwzględnie ścigane przez Urząd Skarbowy. Nawet jeśli ktoś chce Ci za to zapłacić. Więcej informacji na stronie www.słupczyoszust.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt 50 rat 0%. Na przykład bezprzewodowe słuchawki Move marki Jabra, dostępne w trzech kolorach za jedyne 399 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się Państwu nisko. Dzień dobry. Nazywam się Marcin Kedryński i zapraszam na siestę. Dzisiaj zaczniemy trochę wspominkowo. Ja parę dni temu byłem w przyjaznej miejscowości Gołdap, gdzie miało miejsce spotkanie z ciekawym człowiekiem, którego udawałem. Takie trójkowe siestowe, i to spotkanie prowadził bardzo sympatyczny, wielkiej zacności młody człowiek, który sprawił mi sporą frajdę, ponieważ powiedział, że na jednej z płyt siestowych znalazł się utwór, który właściwie zmienił jego życie, stał się w jego życiu przełomem. Ja tak poszukałem tego utworu, potem Myśmy nawet słuchali go wspólnie wtedy podczas tego spotkania, ale ja nijak nie byłem w stanie go umiejscowić, na której on na właściwie płycie się znalazł. Ukazało się, że to stara historia, że płyta piąta, balladowa, pamiętają być może co starsi spośród siestowych słuchaczy, ten nasz liryczny albumik z zachodami słońc i z tymi wielbłądami z profilu na okładce. No dobrze, w każdym razie do tego utworu nie wracaliśmy od lat. I skoro dla owego pana stał się przełomem, to także być może stanie się przełomem dla kogoś z państwa. To jest w sam raz na zimę śnieżną szwedzka artystka Victoria Tolstoy. Great pretender got his name on the wall and a refill filled with nothing at all, the way simply to surrender, swallow hearts and tall. Now he's in a different place, sees a different face as he nothing at all, the mad, charming, big old spender, always living above, heading downhill, straight up hitting the wall, still fate was his main contender, his reality. Thank you. No proszę, wspomnienia, ta przełomowa dla mojego kulturalnego, a nowego znajomego z Gołdapi, piosenka Wiktorii Tołstoj była na naszej piątej płycie, to się zdaje pół życia temu, skoro właściwie powoli żegnamy już nawet tę dziesiątą. A ja teraz mam dla Państwa rzecz przełomową, przełomową dla mnie. Myśmy, być może niektórzy pamiętają, przed tygodniem późno, bo dwie godziny po czasie zaczęli siestę, więc pewnie rzadko który siestowicz w ogóle się zorientował w sytuacji i doczekał. To był mecz piłki ręcznej chyba, więc zaczęliśmy pierwszy raz w historii. Dwie godziny później, więc pewnie mówiłem, a co gorsza, muzykowaliśmy w sumie tutaj w niewielkim gronie, tylko do siebie. No więc ten tydzień temu wspólnie powitaliśmy z radością nową płytę Diany Krall. Ja ją wtedy jeszcze miałem w takiej podstawowej wersji, natomiast właśnie dotarła do mnie w wersji poszerzonej. No ale czemuż jest przełomowa? Otóż jest przełomowa dlatego, że jest to pierwsza płyta w moim życiu, której książeczki nie mogę przeczytać, nawet kiedy założę okulary. No ale na szczęście ten utwór znam i nawet mniej więcej wiem, kto napisał. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. There is no one compares with you, and these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, and I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you. To był taki przerywnik liryczny. Diana Krall grała i śpiewała Beatlesów. Nie pierwszy raz zresztą. Z nowej płyty, mało tego, z jej poszerzonej wersji. Diana Krall, Wallflower. Myśmy się tym albumem zachwycali no po pierwsze już pół roku temu, kiedy był zapowiedziany, a nawet już niektórym z nas radiowców wręczony. Ale ukazał się dopiero w ubiegłym tygodniu. Więc jeszcze będziemy do niego wracać, a zwłaszcza jesienią, bo jesienią w końcu października Diana Krall w Polsce, w Warszawie na Torwarze, o ile dobrze pamiętam. Ale zanim to się stanie, to przed nami oczywiście siestowe koncerty, a wśród nich piąty już nasz trójkowy siesta festiwal, a na nim Neuza na dwóch koncertach. Soda de chacoal, soda de arfo, de arfo que terra de purcã. Ali tá baixa de soda, ali tá baixa de soda. Soda de chacoal, soda de arfo que terra de purcã. De arfo que não surute na peto, pôs carinhos, pôs encanto, tu pôs tenura de pôs pranto. De arfo que não surute na peto, pôs carinhos, pôs encanto. Tubos tenura de vos canto, chancre fica manca poder, chancre fica manca poder, mão tem fé com ta voltar, sano que ta pena peste mai, chancre fica manca poder, chancre fica manca poder, mão tem fé com ta voltar, sano que ta pena peste mai. Já foi que nos turu tem na peto, pus carinhos, pus encanto, tubos tenura de vos pranto. Jar fogo que nos turu tem na peto, vos carinhos, vos encanto, tu vos tenura e vos canto. Chancrifica manca poder, mão tem fé puta voltar, sano que tá pena peste mai. Chancrifica manca poder, chancrifica manca poder, mão tem fé puta voltar, sano que tá pena peste mai. Jarfo que no suru tem na peito, pus carinhos, pus encanto, tu pus tenura e pus pranto. Jarfogo que no suru tem na peito. Os carinhos vos encanto, tu vos tenura de vos pranto. Chancre fica manca poder, chancre fica manca poder. Mão tem fé com ta voltar, sano que ta pena peste mai. Chancre fica manca poder, chancre fica manca poder. Mão tem fé com ta voltar, sano que ta pena peste mai. Alim ta baixa de soda, alim ta baixa de soda. Soda de chaguar, soda de arfu. Jar fogo terra de purga, ali tá baixa de soda, ali tá baixa de soda, soda de chaguar, soda de arfu, jar fogo terra de purga, jangre fica manca poder, jangre fica manca poder, mão tem fé puta voltar, sano que tá pena peste mai, jangre fica manca poder, jangre fica manca poder, mão tem fé puta voltar, sano que tá pena peste mai. No to zaskakujące, ale przecież bardzo miłe, że na Państwa specjalną prośbę musieliśmy dołożyć drugi koncert. To będzie o godzinie 18 w sobotę 25 kwietnia. Drugi koncert Neuzy najwyraźniej jest wśród syjstowych słuchaczy spora frakcja entuzjastów muzyki kaboverdyjskiej. Nie udało się nam tego zrobić niestety z Paulo Floreszem, który ma inne plany na popołudnie piątkowe, ale wierzę, że ci, którzy zdążą na jego koncert wieczorny, będą mieli sporo frajdy. Paulo Floresz po raz pierwszy w Polsce otwiera nasz Siesta Festiwal.

zjeście. Myśmy tam zwiastowali naszą ostatnią szczęśliwą postać zjestową i być może komuś z Państwa ta wiadomość umknęła, a byłby żal. Nam się ten festiwal zrobił w znacznym stopniu luzofoński, z jednym wyjątkiem. Mówię tutaj o Charlotte Dipanda z Kamerunu, która gra nocą w klubie Parlament na pożegnanie festiwalu, tradycyjną już noc afrykańską. Ale z drugiej strony właśnie jest to festiwal afrykański ściśle, jeśli nie liczyć z kolei Heldera Moutinho, który będzie naszym gościem podczas nocy Fado w naszej zaimprowizowanej tradycyjnie tawernie. Ponieważ i Neuza, i Paulo Flores, i Charlotte, i ta właśnie cudowna dziewczyna pochodzą z Afryki, szeroko bardzo rozumianej. Ona jest wszak z Mozambiku. Rosa peito na roda, eu bailei com quem calhou. Rosa ao peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Tak, Mariza, trzeciego dnia festiwalu, 26 kwietnia. Ja mówiłem Państwu przed tygodniem, że właśnie w tych dniach, teraz w lutym, Mariza nagrywa nową płytę z Jamim, co jest dla nas podwójnie miłą wiadomością, a zatem niewykluczone, że podczas siesta festiwalu będziemy mieli okazję usłyszeć całkowicie premierowy materiał. A tak sobie teraz pomyślałem, że może, skoro Mariza, to warto włączyć stare radio i posłuchać trochę dawnej portugalskiej muzyki. Fui bailar no meu batel, além no mar cruel e o mar bramindo diz que eu fui roubar a luz sem par do teu olhar tão lindo. Vem saber se o mar terá razão Vem cá ver bailar meu coração. Se eu bailar no meu batel, não vou ao mar cruel e nem lhe digo aonde vou. Cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar contigo. Saber se o mar terá razão. Vem cá ver bailar meu coração. Se eu bailar no meu batel, não vou ao mar cruel e nem lhe digo aonde vou. Cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar contigo. Tak, Lizbona, Portugalia lat 50. Także i trudne czasy historycznie, ale oczywiście pamięć dzisiaj użycza im czaru i od razu kojarzymy sobie te skutery Lambretta, te piękne dziewczyny w sukienkach w grochy z odsłoniętymi ramionami, eleganckich panów w kapeluszach obowiązkowo. Z tamtych czasów ułóżmy sobie taki tryptyk lizboński. Lat 50., progu lat 60. może. To jest postać już znacznie bliższa muzyce fado. Jeden z nielicznych artystów, którzy tak kapitalnie zarazem grali na gitarze portugalskiej, tej dość dziwacznej odmianie gitary, a przy tym śpiewali fado właśnie. To Carlos Ramos. Vida como a delas, baquitas em harmonia, tamborilando as vielas, felizes ou malfadadas, podem ser pela vida fora, porque elas marcam, coitadas, os passos que uma mulher dá na vida hora a hora. Vão atrás da procissão, têm o fardo dos tambores solenes pelo caminho. Sentem que ao pisar o chão, pisam as humildes flores da alfazema e os maninhos. É vê-las nos bailaricos, estalinhos de Santo António, não fazem mais algazarra. São como dois mafarricos nos pezinhos de um demónio. No amor se desgarra. Conta-se que certa vez, numa castiça toirada, uma chinela tirada, frio a cara do marquês. Desde então, desde essa era, ou verdade ou fantasia, a chinela da Severa entrou na história do fado da moraria. Vão atrás da procissão, têm o fardo dos tambores solenes pelo caminho. Sentem que ao pisar o chão, pisam as humildes flores da alfazema e os maninhos. É vê-las nos bailaricos, estalinhos de Santo António, não fazem mais algazarra. são como dois mafarricos nos pezinhos de um demónio que no amor se desgarra. Gitarą przed mikrofonem Carlos Ramos. Jak mówiłem, to zdarza się do dzisiaj wcale nie często, że znakomici gitarzyści portugalscy także świetnie śpiewają i odwrotnie, ale jest taki przypadek, ten kapitalny. Młody gitarzysta, mogą go Państwo pamiętać z DVD koncertu Marise Terra, Angel Freire. On jest jednym z najwybitniejszych wirtuozów gitary portugalskiej no, wszystkich czasów, chociaż ma lat, nie wiem, ze 20 parę, a wygląda na 16. A przy okazji śpiewa naprawdę fantastycznie. Chciałbym może kiedyś na ten nasz trójkowy Siesta Festival do tawerny Fado na nasze nocne spotkania z tą muzyką go zaprosić. No ale jeszcze nie tym razem. W tym roku, przypominam, będzie naszym gościem cudowny Helder Moutinho, brat wielkiego Camané i naszego ulubieńca Pedra Moutinho, którzy już wcześniej w naszych siestowych koncertach uczestniczyli. Helder Moutinho będzie w Polsce po raz pierwszy. No ale Helder jest wielkim głosem naszych czasów, a my tutaj dzisiaj w sieście włączyliśmy wszak stare radio, poszukując wielkich minionych głosów Lizbony. A zatem na koniec w tym tryptyku Max. Horas mortas, noite escura, uma guitarra a trinar, uma mulher a cantar o seu fado de amargura, e através da vidraça enegrecida e rachada, aquela voz magoada entristece quem lá passa. Vielas da Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas da Alfama, beijadas pelo luar, quem me dera lá morar para viver junto do fado. A lua às vezes desperta e apanha desprevenidas duas bocas muito unidas numa porta entreaberta, e então a lua courada ciente da sua culpa, como quem pede desculpa, esconde-se envergonhada. Vielas da Alfama, beijadas pelo luar, quem me dera lá morar para viver junto do fado. Max, my powoli kończymy ten wątek lizboński, wątek portugalski dzisiaj w sieście, choć przyznaję, że ja się z nim rozstaję niechętnie, bo wciąż myślę o tym, wybiegam niejako marzeniami w przyszłość do naszego Siesta Festiwalu, do tego zwłaszcza ostatniego dnia, choć no wcześniej Fado zabrzmi w naszej tawernie. ale fakt, że pojawi się z nami Mariza, że będzie w Gdańsku chyba po raz pierwszy, bo wtedy, kiedy miałem szczęście zresztą być z nią na scenie w Wielkiej Hali, to jednak było w Gdyni, rok 2011, luty zresztą, więc dokładnie 4 lata temu. Jestem ogromnie szczęśliwy, że udało się namówić. I to będzie też dla Państwa dosyć niezwykłe, jak sądzę, przeżycie, bo właśnie, najlepszy dowód. Wtedy Mariza występowała w tej hali, która jakkolwiek gościnna, no to jest po prostu monstrualna. Więc szansa na zobaczenie Marizy jest tak bliska, no wręcz dotknięcie jej, bo w końcu umówmy się, że wnętrze Filharmonii Bałtyckiej jest bardzo intymne. No to jest szansa absolutnie szczególna. Jestem więcej niż przekonany, że ten koncert zakończy się tradycyjnie już tą właśnie pieśnią, której słuchaliśmy zresztą przed tygodniem w dość takim zabawnym wykonaniu zespołu Cyganos d'Oro. No ale już wtedy zgodziliśmy się na to, że to jednak była, jest i będzie na zawsze flagowa pieśń Marizy. Oto nasza dziewczyna z koncertu w Lizbonie. esta tristeza que traigo. Foi de vez que recebi. No cóż, ja się cieszę nadzieją, że państwo zgotują Marizie przynajmniej tak życzliwe przyjęcie, jak tłum lizboński wtedy. Jak dawno to było swoją drogą? 10 lat temu. Mariza na Siesta Festiwalu 26 kwietnia. A to był koncert z Lizbony, a żeby być całkiem precyzyjnym, z tych nieomal bezkresnych pól pod wieżą w Belém. W związku z tym Mariza nie mogła tej pieśni zaśpiewać tak, jak ma w zwyczaju, czyli wychodząc do ludzi, ale jestem przekonany, że to się stanie w gościnnym, intymnym, jak mówiłem, niewielkim w sumie wnętrzu Filharmonii Bałtyckiej. Ale zanim to wszystko się stanie, to my już poniekąd tradycyjnie mamy coś na kształt rozbiegówki do naszego trójkowego Siesta Festiwalu, czyli cykl Siesta w drodze. I często się zdarza, że w tym cyklu pojawiają się postacie, które wcześniej występowały na Siesta Festiwalu. W tym roku będzie nie inaczej. Będzie to Mayra Andrade, na co się cieszę ogromnie, bo wielokrotnie to powtarzam, że obcowanie z Mayrą z bliska, no to jest także, nie ukrywam, przyjemność bywa poza merytoryczna. Z Mayrą zaczynamy 21 marca w Łodzi. Potem jesteśmy w Bielsku, to już tradycyjnie. Potem we Wrocławiu i wreszcie na dwóch koncertach 25 marca. Także poniekąd tradycyjnie w Teatrze Studio w Warszawie. Mayra Andrade będzie z nami. Na